Friesland ligt een dorpje en de naam dat is Tirel. Het ligt op een Schots eiland in de Schotse Zee. Daar woont een Schot met bassie, muziek dat is zijn vak. Hij draagt er Schotse kleding en bespeelt de doedelzak. Alle Schotse feesten is McBassie steeds present. Een ieder kent McBassie en zijn muzikaal talent. Als hij begint te spelen, raakt iedereen in trance. En op zijn doedelzakmuziek danst men de Schotse dans. Een meisje uit het dorpje, die zag McBassie staan. Hij speelde op zijn doedelzak, haar hart ging sneller slaan. McBassie keek het meisje aan en toen ging alles gauw. Ze werden op elkaar verliefd en daarna man en vrouw. McBassie en zijn vrouw kregen een kinderrijk gezin. Een ieder kreeg een doedelzak, dat was een goed begin. McBassie gaf zijn kinderles, die deden goed hun best. En in dat Schotse dorp is nu een doedelzakorkest.